tja och välkomna till Tittar och snackar. Vi finns på iTunes för er som vill nå oss där, och vi finns på Facebook för er som vill gilla oss. Det skulle vi uppskatta. Vi uppskattar den där enda personen som tillkommer varje vecka, för det har väl varit lite så. Då dyker det upp någon som vi inte riktigt känner, eller som jag i varje fall inte känner, och då blir jag jätteglad. Idag, Gustav, ska vi snacka om The Artist och den stora Oscarsvinnaren, och sen ska vi även prata lite snabbare om saker som jag byggt upp agg mot den här veckan. Och det tycker jag ska bli kul. Det ska bli kul att höra något färskt du är irriterad på. Ja, ja, men det ska ja. Bli, vi får se. Jag kanske inte är arg när vi väl kommer dit, och då får jag skrota det. Men och så kanske jag känner att herregud, det här har du rapat om 1000 gånger. Men jag tror inte det. Jag har en känsla av att det är något fräscht. Ja, så fräscht inte. Men har du någonting innan vi drar igång med The Artist? Ja, jo, men det finns en sak jag har velat ta upp ända sedan vi startade med den här podcasten, som inte är något speciellt viktigt, men som jag behöver få ur mig, för att det återkommer i mitt huvud hela tiden. Yes. Och det var oron jag kände när jag såg trailern till Roman Polanskis Carnage första gången. Och det bestod sen när jag hade sett filmen. Den fick ju väldigt, folk verkar ha tyckt väldigt mycket om den, även om den inte samtalas om eller dök upp i prissammanhang och sånt där, vilket jag köper helt. Har du sett den? Nej, jag gick aldrig och såg den. Det är väl, var väl trist att jag inte gjorde det. Men jag är inte världens Roman Polanski-fan. Och jag vet inte, den är säkert trevlig, men det saknas någonting då du kom till den filmen, så gjorde att jag inte betalade för att gå och se den. Vad tyckte du om hans förra film, The Ghostwriter? En trevlig thriller-bagatell med tydlig Hitchcock-inspiration. Men den stod inte på trumman, den förändrade inte min världsbild. Men han har en jäkligt skön, dramatisk stämning, eller hur? Ja, men jag har inte sett alla Polanski-filmer som gjorts. Och jag vet inte om jag tycker så mycket han har gjort det så intressant. Jag tyckte inte att The Pianist exempel var något mästerverk och sådär. Men så att, jo, det var väl en skön stämning i den. Men jag gillar ju, jag tyckte det var kul att se Pierce Brosnan i en roll som inte var James Bond. Så det räcker för mig ibland. Mm. Och att det var lite där Hitchcock-mysterium. Ja, men då, okej. Men i så fall, det var i alla fall jag var orolig för med Carnage, var att för storymässigt gick inte jag igång särskilt mycket på The Ghostwriter. Men de jag gick med, som inte är några direkta filmmänniskor, utan jag gick med ett par som älskar Sommaren med Göran. Okay? Så det är inte det människor man bryter kontakten med? Nej, absolut inte jag. Okay. Du gör det ständigt, för mindre väl. Men jag, nej men, och då såg vi den, och jag blev lite förvånad över hur mycket de tyckte om den. Men tänkte direkt att det beror på att Polanski är så bra på att hålla en konsekvent stämning genom hela sina filmer, som har just åt det här allvarliga, dramatiska hållet att göra. Ja, men är det inte också, det handlar lite om vad man går in med för förväntningar. För att till exempel, hade inte jag vetat om vilken regissör det var, så hade inte jag tänkt så mycket när jag såg den. Och njöt av filmen, jag tyckte det var en bra film. Men samma sak när man vet om att Steven Spielberg gör en film till exempel, eller vem man nu ska ta, så förväntar man sig att okej, han har gjort de här mästerverken, kommer det komma ett nytt mästerverk nu, eller blir det liksom en war horse, eller du vet, en sån här mittemellanfilm. Ja. The Terminal och Ghostwriter var ju lite en mittemellanfilm på det sättet att kommer någon skriva en stor biografi om Polanski, så kanske den filmen inte kommer ta så stor plats, förutom att det var i den vevan som han blev utlämnad till USA och allting från Schweiz eller vad det nu var. Ja. Men det är så jag menar, att det är liksom en dussinfilm på ett sätt. Däremot så är den ju som produkt liksom helt okej. Okay. Men det jag kände direkt när trailern till Carnage kom, det var så här: nej, nu har de nu har de farsat till det. Alltså nu, för när jag läste upplägget tänkte jag att för fan, vad härligt att Polanski kommer göra ett drama som är obehagligt, som utspelar sig i ett rum. Men det kändes som en vink tillbaks till Rosemary's Baby. Va? Det man kunde hoppas på lite, att det skulle bli något sånt tät bergmansk film med ett tungt skådespel i ett rum. Ja. Det jag var rädd för var att det bara skulle bli blekt och lite så här halv mellanmjölkigt. Och det blir halv mellanmjölkigt eftersom att han har gjort här en komedi som inte är en skrattkomedi, men det är fortfarande en komedi i tonen. Och de här skådespelarna, vi har Kate Winslet, vi har Jodie Foster som är jättesugna att få spela ut, visa sin komik, precis som Kevin Spacey, som jag inte tycker gjorde det så jäkla bra i American Beauty, alltså när han brister ut med armarna och skriker någonting lite överdrivet, alltså när alla känner att nu gjorde jag en Jim Carrey, fast det får verkligen stå för dig, för att jag tycker Kevin Spacey, jag och Oscarsjuryn tyckte Kevin Spacey var lysande i American Beauty. Ja, men du, Oscarsjuryn och planeten jorden, jag tyckte inte att han var dålig, det bara följs inte. Där, American Beauty är ju det där exemplet som jag ibland återkommer till, där jag hade velat ha ett ännu mer allvar, men fortfarande tror jag att den filmen kommer göra comeback inom mig när jag, alltså det, jo, men den, det han, allt det där att spela komik, om man säger så, i dramatiska filmer och whatever, det handlar ju om mycket om charm. Jag tycker Kevin Spacey har en inneboende charm som finns i alla roller han gör, eftersom han är en charmig snubbe, och därför lyckas han armarna. Nej, men därför lyckas han väldigt bra med sin roll i American Beauty. Och även nu, jag såg Morgan Call idag, där han har en roll, den här filmen om börskraschen, och det här är i USA. Och det är också, jag märkte när jag såg en scen med honom och Jeremy Irons, att det finns en sån mänsklighet och värme i Kevin Spacey. Men med Jeremy Irons tycker jag det fanns någonting kallt med Jeremy Irons är ett exempel på en skådespelare som har blivit trött för länge sen, där hans motsvarighet på många sätt är John Hurt, som fick då monstret i magen i första Alien-filmen, och som fortfarande charmar i sina ständiga biroller som han dyker han upp. Han har också en inneboende charm, lite annan charm. Och ja, frågan är då om Kate Winslet och Jodie Foster har den charmen att kunna vara lite galna, crazy, eller hur de nu spelar och då, Carnage. Och då vill jag svara från min sida på det, för jag tycker Kate Winslet är den som lyckas i det här gänget. Hon är den som höjer upp den här filmen. Jag kan tänka mig att många inte håller med, för det känns som att det är lite som att hylla Sommaren med Göran, att hylla Kate Winslet när vi har Jodie Foster, Christopher Waltz och i och för sig inte, vad heter han, fjärde människan här, John C. Reilly. Den udda fågeln lite. Varför då? Nej, men han har gått över till att vara polare med Will Ferrell och försöka se på den riktigt breda komiken som, jo, han, men inte han, har ju han är ju en av de få som har lyckats med att behålla bena, oberoende av om man tycker att han gör det bra eller inte, så han ju lyckats att göra det där som Madonna totalt alltid misslyckas med, att gå över till film från musik. Men många skådisar också här, att om man är dramatisk skådis, ja precis, men han får ju fortfarande kreddiga uppdrag på båda hållen, vilket jag så här tycker är lite sött och är lite förvånad över, för att jag tycker inte att han är genial på något sätt. Men han kan spela den här dumma men snälla björnen, och det tycker jag han gör bra i Magnolia, eller vilken film nu. Jag tycker att han gav någonting till Dark Water remaken. Men jag tycker han ska hålla sig ifrån den här Will Ferrell prutthumor komiken. Jag tycker han inte alls gör sig bra. Han sänkte ju den här Walk Hard, den parodin på. Ja, men den var ingen, eller jag tyckte inte han sänkte den. Det var ett dåligt manus och allting. Däremot älskar jag Step Brothers, och då jag tycker han lyckas i den filmen. Ja, jag vet inte, han är så jävla ful. Alltså jag tycker den är briljant, Step Brothers. Jag vet inte fan. Men i varje fall, jag var besviken på att han inte gjorde ett drama av Carnage. Ditt uttryck där, missade möjligheter, det tycker jag är en fet missad möjlighet. För det fyllde ingen funktion av att vara en komedi, och för den var inte heller rolig. Alltså det kändes som skådisar som själva inte visste på vilket sätt de ska vara roliga. Plötsligt utbristit Jodie Foster i något så här neurotiskt som är drama, eller är det komedi? Alltså det blev otydligt, och därför föll filmen. Ska vi hoppa det nu och gå över då till The Artist, som vi båda har sett. Jag tror vi båda kan hålla med om att det här är en väldigt bra film som vi har fått över sig. Jag tycker den lyckas väldigt bra. Den vann ju Oscarsjuryns gunst på de tunga priserna, och det måste ju vara en av de mest lyckade stumfilmerna som gjorts, för de har spett in sig över 40 miljoner dollar i USA och sådär. Så det är en hit. Jo, men det är roligt när du säger så här. Det måste vara en av de mest inkomstbringande stumfilmerna som har gjorts. För när gjordes det senast en stumfilm på det sättet? Jo, men det är väl än mer imponerande att en stumfilm var rådande, att det kommer nu en stumfilm som börjar dra in massa pengar. Som att det var en marknad som man har tappat bort. Sådär, som att publiken har väntat på en stumfilm. Så är det absolut inte. Men nej, men det hade fortfarande varit så här billigt om man på affischen till filmen hade skrivit så här: den mest inkomstbringande stumfilmen genom tiderna. Jo, men för det jag kände direkt så fort filmen startade, störde mig på att The Weinstein Company, eller vad det heter, deras logga kommer upp, deras moderna logga ska jag säga. Sen kommer det vanlig modern text som liksom, ja men så här förtexter som berättar vem som producerat sådär, innan vi går in i det här gamla universumet. Det gillar jag inte alls. Men när väl det gamla universumet kommer och filmen är inte i widescreen utan den visas i så här 4:3, så kände jag direkt, alltså du brukar säga det här, bli kär i tjejen. Jag kände mig, jag föll så här pladask på filmen och kände mig, jag kände så här kärlekstjänster i maggropen. Jag njöt av att sitta i salongen och titta på skådespelet och liksom och på filmen. Så det var som att om någon av de här två huvudkaraktärerna då, och nu är inte allt jag bara på franska, men jag kan försöka uttala deras namn här, John Dujardin och Berenice Bejo, eller vad nu den kvinnliga heter, om de hade kollat rakt in i kameran och mött min blick, så hade jag blivit helt röd i ansiktet och skamset tittat bort. För jag blev så här kär. Blev du kär i den här filmen, Gustav? Ja, och samtidigt känner jag mig så förutsägbar. Det är klart jag blev. Alltså den här spelar helt på mina strängar. Samtidigt är det ju många filmer som försöker göra såna här stilgrepp som inte rör i landet. Så att det känns som att, vilket jag tror att jag har varit inne på, att det är inte så här konceptet som har gått först här, utan det är den här kärlekshistorien mellan de här två karaktärerna, oberoende av om det är en stumfilm eller inte. Och det är därför det sker i dig och i mig, och förmodligen i väldigt många. För det känns som att The Artist, även om människor redan nu är lite så här Titanic-trötta på snacket om den, så går det inte riktigt att värja sig. Precis, men det jag tänkte komma till var att prata om varför den fungerar, filmen. Men det jag ska säga då, när du sa det här att man faller för kärlekshistorien, det var dock delade meningar i mitt sällskap. För efteråt så kom det en diskussion om var hon förälskade honom, eller hjälpte hon bara honom? För det blev aldrig något sådär, ett sånt avslut i filmen. Nej. Spoiler, som var så övertydligt att det var en kärlekshistoria. Och jag håller med dig, och det är det som gör att jag, vad ska man säga, om vi skulle sätta de klassiska betygen, så där faller femman bort. Det är det precis jag känner också lite, att ändå händelsefloppen i filmen och handlingen kunde spetsat lite till, du vet, att verkligen glänsa. Ja, allt annat är ju jättefint här. Får jag köra en spoiler? Då säger vi så här: spoiler, ja. Så lyssna inte om ni inte har sett The Artist. Så jävla mycket gör inte, för att det är inte så här, den är rätt förutsägbar, filmen, alltså. Ja, vi vet ju, ja precis. Men jag har tydligen drömt, för jag var ganska säker på hur den skulle sluta. Jag trodde jag hade sett en trailer, men det har bara varit en dröm. Och det är att det sista som sker i den filmen är att den manliga huvudkaraktären talar. Och han säger tre ord som låter nästan konstigt, som en stum som talar för första gången. Och det är I love you. Och det var så jag trodde den skulle knytas ihop. Alltså att han möter upp henne, men den knyts ju snarare ihop att, nej men hon bara hjälper honom. Alltså han ger inte, han offrar sig inte så mycket för henne liksom. Nej, utan hon finns bara som en sån guardian angel eller, ja, du vet, så. Och så löser hon även det sista och sista och sista. Vi sa ju faktiskt spoiler nu, och nu är det tillbaks från spoiler. Och det enda du spoilade var att de inte sa en grej du hade drömt. Så det är ingen spoiler egentligen, att de inte säger någonting som är från ingenstans. Men det är så tacksamt här också att de gör ju en film om film. Det är väldigt tacksamt. Och de gör liksom, de berättar om en stumfilmsstjärna, och därför gör de en stumfilm för att på något sätt förtydliga det berättandet. Det är det som fungerar så bra här. För hade man gjort en stumfilm istället om ett annat ämne, vi säger någon film om depressionen, eller man hade försökt göra en ny Birth of a Nation, om du har sett det episka mästerverket på 3 timmar lång, den filmen nu är helt tyst, som jag har genomlidit, då hade den här filmen fallit. Så det är det som är så smart, att man skruvar till det där just med vad det handlar om och sådär. Mm. Och att man även använder faktiskt ljud i filmen för att förtydliga det man vill. Mm. Det är ju inte så här att man strikt, helt och hållet dogmatiskt har hållit sig till stumfilm. Jag håller med om Tinker Tailor Soldier Spy var bara en sån här snygg professionell film in i varje detalj, så är den här det också, fast med ett stort bultande hjärta. Hade den inte haft hjärtat så hade den förmodligen, men på samma sätt, alltså det är så genomarbetat, och hela produktionen verkar ha gjort allt för att det skulle bli så. Det är kul. Mm. Precis. Och det var en sak jag inte tyckte om i filmen. Jag vet ju om att de leker stumfilm. Jag köper universumet, jag köper liksom formen i filmen. Och då, jag tyckte inte om att jag såg kända ansikten i filmen. Jag tyckte inte om att John Goodman hade en stor roll. Jag tyckte inte om att man såg Malcolm McDowell i en scen av någon anledning. Och jag tyckte inte om att man såg även han, James Cromwell spelar ju butlern eller chauffören till. Det var roligt för mig att haka på då, för jag tänkte när jag såg den att det här kommer du ha problem med. Ja. Faktiskt, alltså mer så här, och vilket jag inte störde mig på, för jag kan förstå, hade det varit Angelina Jolie och Brad Pitt så hade det rasat fullkomligt. Man hade inte kunnat köpa illusionen. Sen finns ju till exempel den som spelar hans hustru i några korta scener, i Penelope Ann Miller, som du inte känner, kommer ihåg, eller? Nej, men jag kan inte placera henne i en film. Jag känner till henne utseendemässigt. Men det, hon kände till tillräckligt att det störde mig, som när jag såg John Goodman. Nej, ja, men, och jag köper det. Och jag köper lite John Goodman-grejen där, även om han gör det väldigt bra. Alltså så här. Men någon som jag tycker, och det här skriver jag upp som en punkt, det är James Cromwell, som jag är så jäkla imponerad av. Är det? Jag älskar LA Confidential till exempel. Jag också, men jag tycker inte om honom i den. Och det här är jätteroligt, för man säger så här: Russell Crowe, Kim Basinger, manuset kanske framförallt, regin och sådär, Kevin Spacey. Men det som drabbar mig allra allra tyngst i den, det är James Cromwell. Och han lyfter även Babe, alltså vad han än gör. Så att helt enkelt, jag upptäckte, jag ser han för mig är, man har honom i film för man behöver en chef eller en äldre man. Han ska inte ha huvudroller, han ska inte ha de här viktiga rollerna. Jag hade hellre sett någon annan i LA Confidential. Jag tycker han är lite halvtrist, om jag får säga så. Jag tror på 70-talet, tidigt 70-tal eller sen 60-tal, tidigt 70-tal, satt någon och sa samma sak om Robert Duvall. Men Robert Duvall är också trist. Ja, men precis, men då stämmer min teori, då tycker du det. Men jag tror fler med mig, precis som folk är väldigt väldigt charmade av Robert Duvall, så tror jag att för James Cromwell är folk verkligen det. Ja, alltså, han är stabil och James Cromwell är stabil, men de är ju inte mycket mer. Robert Duvall är älskvärd av bransch och publik. Jo, det är jag säker på. Och även James Cromwell, som jag då tycker är nutidens, nu finns, existerar Robert Duvall fortfarande, men han fyller samma charm utrymme där för mig. Tycker du han gör det lilla extra i The Artist då? Jo, men det är det jag menar, att så här, han, av de här kända ansikten, så kände jag att gud vad han berör mig som, alltså i den här stumfilmsvärlden, som att det skulle kunna vara en stumfilm från 20-talet. För våra huvudroller gör ju det, i och med att vi inte känner till dem. Och att de gör ett väldigt bra jobb. Väldigt bra jobb. Det osar bara lekfullhet, charm, du vet, glimten i ögat. det gnistrar tycker jag om både en kvinna, ja, och en man. Och jag satt ju där och kände, jaha, det var därför Gary Oldman inte vann Oscar. Jag tror Gary Oldman hade vunnit Oscar över George Clooney och sådär, för bästa manliga huvudroll. Men när jag, ja, såg det här, han var nog runner-up. Jag tror det, jag tror verkligen det. Och att men här förstår mig att jag, för jag satt ändå och tänkte så här, men vadå, han ler charmigt och så där, han kanske ändå inte, den kanske ändå borde ha gått Oscar till Gary Oldman. Det är väl lite, jag tycker Gary Oldman gjorde väl modigare val i sin roll, som det här, han, jag tror de flesta skådespelare hade spelat rollen i The Artist ungefär lika likadant som det är här. Men frågan är, alltså det är så viktig roll, alltså hade man bara lyckats precis lika bra men ändå några promille mindre bra, så hade den filmen kunnat falla till och med ett roligt, ja, experiment som vinner pris i Cannes men inte vinner Oscar. Nej, okay, men det handlade om det här inneboende charmen som Kevin Spacey till exempel har som skådis, men inte James Cromwell har. Så att, ja, där har du det, att den här killen Dujardine eller vad nu heter, så jag hoppas att jag får se fler amerikanska produktioner. Så tycker jag att så han har en egen charm. Jag skulle älska bara sitta och dricka en öl med honom. Jag tror han är jävligt rolig. Och det kommer liksom fram. Och det kanske hade man missat om man tagit en annan skådis. Men spelet, alltså hur man har lagt upp sin karaktär och sånt, tror jag hade varit ungefär likadant. Jag tycker det är så härligt också att se två huvudroller, alltså två skådespelare som kan steppa, dansa. Alltså jag tänkte på det. Finns det någonting som gör sig bättre på film än folk som steppar? Jag vet inte, jag har aldrig sett det i liksom i verkligheten hur det fungerar på en scen, men just i film så är det ultimata och om du tycker om det, så vill jag rekommendera till dig och alla andra en storymässigt väldigt banal film från 50-talet, remake på Philadelphia Story med Catherine Hepburn och James Stewart bland annat, som blev en remake som musikal och som heter High Society, och som är bara en ren sådan njutning. Och det är Bing Crosby, det är Sinatra, en biroll, det är det Celeste Holm eller Debbie Reynolds? Jag hatar när jag plötsligt glömmer sånt där. Men det, och så är det även Grace Kelly. Louis Armstrong är med och kompar med ett band då och då liksom. Och den är bara en, om man tycker om The Artist när de håller på och så här stepptävlar och sånt där, Så har de här High Society, precis som Singing in the Rain, den charmen. Vilket då, måste jag tillägga, inte den Oscar-belönade skitfilmen Chicago har. Eller nyförsök till musikaler som totalt har tappat den där charmen. Men då har jag en intressant fråga om att prata om musikal och sådär. För jag tänkte på den sån där filmen som jag tänkte fråga dig om. Var att den här looken på den här filmen och stilen, den här stumfilmsgenren som den här filmen stöpt i, är väldigt tydlig för oss. Och här får man då fungera. Man gör, jag vill inte kalla det en pastischer eller så, utan jag tycker man gör någonting mer genuint av det. Vilka andra så här typiska filmepoker eller filmstilar tror du man hade kunnat gå tillbaka till nu och göra filmer liksom med den stilen då det fortfarande har fungerat? Till exempel en Singing in the Rain musikal eller till exempel, förstår du min fråga? Ja, har du något svar på det? En fantasi jag har haft sen jag var säkert tonåring och som sagt förälskar mig. Jag gillar ju alla genrer, så att det är inte så att jag har varit någon så här musikalfreak som hänger med Melodifestivalen då, alltså du vet, sådär. Men det jag alltid har drömt om, och det är ju just att få se igen en riktigt härlig, rolig musikal. Och det känns som att filmhistorien tycker att de har kommit. För att Chicago nämnda, som inte är ett dugg rolig utan dramatisk, vann en Oscar. Förstår Emil, jag avskyr det. Jag tycker det är helt sjukt. Jag har inte sett filmen, men jag kan det är som det. Att ge filmen Sökarna en Oscar. Inte en guldbagge utan en Oscar. Alltså det är helt sjukt. Men ta då Mamma Mia också, som blev väldigt populär. Benny Andersson, musikalen, Meryl Streep, Pierce Brosnan och alla som sjunger dåligt och det ska vara charmigt. Jag tyckte den var ful, dålig och ointressant. Men jag tyckte att när Pierce Brosnan sjunger, jag vet inte vilken låt det är han sjunger, för jag har inte bara koll på Abbas bibliotek och låtar, men när Pierce Brosnan sjunger så spolade jag tillbaka 3-4 gånger och såg om det, för jag tyckte det var så jävla bra. Du verkar ju gilla Pierce Brosnan i din James Cromwell. min fantasin jag haft är ju att de nutida charmiga skådespelarna George Clooney, DiCaprio hade, när de slog igenom på tidig nivå, alltså hade börjat öva på det här med dansa, sjunga, så att de kunde det. Fan vad nice det hade varit om de bemästrade det. Men det är ju problemet till varför det inte går att göra en Singing in the Rain och sådär. För stjärnorna, precis som de säkert inte kan fäktas, men det går ju fejka. Men de kan inte på riktigt dansa och sjunga. Och det krävs 12 år om DiCaprio eller Clooney skulle börja lära sig det nu. Ja, men nu lärde sig ju båda kvinnan och mannen här, Dujardin och Bejo, lärde sig det för den här filmen. Det fanns lite antydningar på det, att de inte hade det totalt i sig. Men glöm inte här att det är stumfilm, att man har speedat upp det lite också som på stumfilm, så att då kan det se ännu tajtare ut, för att de var ju inte helt samspelta där, om vi nu ska gå till riktigt jag är inte expert på genre. Jag låter som en Birdcage kille liksom, men jag gillar det. Jag tycker det är bra. Det jag tänkte var för att jag lyssnade till en intervju med John Carpenter och sådär, de pratade om remakes, för att det var en intervju som gjord när det skulle komma en remake av The Thing. Och då tänkte jag nu på det här med att om man skulle få se till exempel, om det hade kommit en remake av The Thing eller någonting som helt gick ifrån datoreffekter och gick tillbaka till den typ av effekter som var så stora på 80-talet, eller att man hade sett en science fiction film gjord med tekniken och så från 50-talet, när den genren var så stor. Men då går det också in i det här, för det de har gjort med The Artist är att på något sätt låta det ingå i storyn. För att då kanske till exempel, minns du en gammal film som heter, för att gå på ditt effekttema här, som heter FX Dödlig Effekt från 84 eller någonting, med Brian Brown. Handlar om en snubbe som gör specialeffekterna till Hollywoodfilmer. Alltså blodet som sprutar när man blir skjuten och allting. Det, den kan jag ha sett på video kanske. Ja, det är en sån här klassisk VHS-rulle från begynnelsen. Ja, det ringer i klockan. Men då skulle man ju få blanda in förmodligen, för att kunna helt ignorera dataeffekterna och göra det här igen, så behöver man nog blanda in det i en sån storyvärld. För annars blir det bara för skojs skull. Och då kommer man ju lösa vissa saker som faktiskt man löser bättre med dataeffekter, och göra det sämre. Och då försvinner ju skärmen. Man får dra en linje där för hur mycket modern teknik man får använda. För det är inte som att de gick ut med handvevade kameror och sköt art till exempel. Så att det är en avvägning. Men jag ska bara fundera, för att det finns ju till film som kanske inte gick så bra som The Artist, och många har glömt bort den inte sett, som jag ändå vill tipsa om. Och det är ju Steven Soderberghs The Good German med George Clooney och Kate Blanchett och Tobey Maguire, va? Som är en film gjord för att se ut som Casablanca, de här filmer från 40-talet måste det vara. Men funkar den alltså? För att jag har inte sett den av anledning. Jag tyckte om den filmen, och jag blev väldigt imponerad av hur, alltså looken på den, att när de kör omkring i bilar så använder de så här rear projection och så där, som använder liksom formen från den tidens filmer, och jag tycker att den fungerar. Sen är väl inte den inte alls lika bra som till exempel. Men hade den funkat ännu bättre utan igen här förkända skådespelare, att illusionen hade fungerat bättre av att inte ha George Clooney och det gänget, utan att ha lite mindre för oss. Att det där är det svårt skådespelare. Eftersom jag älskar George Clooney, är så tidlös att jag älskar att se han äldre. Han håller med om, han är ju från den tiden. Ja, att, från alla tider till och med. Ja, precis, han är tidlös. Så därför så älskar jag att få se honom i Berlin 1945 eller 46, eller när nu filmen utspelar sig. Men det var ett tips från mig, från en film som inte alls gick bra på bio och inte gick bra alls överhuvudtaget. Ja, den ska jag faktiskt ta och se. Men det är ett liknande försök som The Artist. Och, men det, när vi pratar om den här genren, bara vi kan avstå med att en film som inte lyckas med den här charmen och som gjorde fel, som borde ha använt mer tekniken från den tidsålder man anspelar på, det är ju Tim Burtons Mars Attacks. Som försöker se ut som en sån här lågbudget 50-talsrulle, men man fick använda då så här high-tech datoreffekter för de här marsianerna och sådär, och det ser för jävligt ut. Det var daterat då och det är daterat nu, och det blir bara dåligt. Men hade han istället valt att göra filmen strikt som man gjorde filmen på 50-talet, men lite mer du vet, trådar som syns och dockor och sådär, så tror jag att den filmen hade hållit sig bättre i hans. Och kanske att The Artist faktiskt kan börja inspirera folk till det. Alltså inte stumfilmsgrejen, utan just att Tim Burton sitter och känner, jo men det är så jag skulle ha gjort, som du säger här, med Mars Attacks. Nu ger mig på något liknande igen. Alltså så att den kanske inspirerar åt det hållet. Sen tycker jag också att det är väldigt skönt med The Artist, att jag tror det är jättebra för alla oss som vill hålla på med film, på vare sig regissör, fotograf eller skripta, att den visar ju verkligen det här show, don't tell, hur viktigt det är. Alltså hur mycket dialog vi inte behöver lösa saker med. Så att den borde ju verkligen börja rulla i filmskolor överallt. Ja, men samtidigt ska man väl också lära sig att man ska överdriva med de andra uttrycken, för då... Jo, men jag tycker den här det blir så tydligt på något sätt. Alltså att, ja, att men är du lite rädd nu att det kommer komma en våg av stumfilmer i USA och fylla upp biograferna? Jag är mer intresserad av om det kommer bli så, för jag tror inte det. Nej. För vad ska de göra nu? Vad ska de göra i så fall? Det vill säga en genre. Om vi tar till exempel med tyska expressionistiska skräckfilmerna som kom där mellan första och andra världskriget, Dr. Caligaris kabinett och M och de här filmerna är väl Nosferatu. Där finns ju också en väldigt tydlig look på de filmerna. Och det hade väl varit lite kul mycket. Och det hade man kunnat göra en modern film som ser ut så tror jag hade fungerat. Men däremot, som jag sa innan, det går inte att göra en ny Birth of a Nation eller något episkt drama med stumfilm, då kommer det falla totalt. Men ingen aning. De får gärna försöka. Det skulle vara kul om Rodriguez, Tarantino och de producerar någon våldsam rulle i stumfilmsformat. Alltså någon Nosferatu, men där man faktiskt har modernt blodstänk liksom. Och kanske till och med sex. Alltså kanske till och med sex. Ja, men så, alltså, det får du, tror jag, om jag minns rätt, får du det i The Good Year. Men då får du både svordomar och sexscener. Fast resten är håll, ja. Men vi måste lämna The Artist. Men jag måste bara då jäkligt kort nämna, för här fick vi ju det som faktiskt inte Milou är i Tintin. Alltså den där hunden i The Artist är briljant. Men varför kunde inte det, ja, den hunden skulle spela, eller väl 300 tror jag som är den hunden, men den hunden borde spelat Milou i den spelfilmsversion av Tintin som Spielberg borde gjort. Precis. För den hunden är ju skitcharmig såklart. Alltså ja, och visar ju verkligen att oj vad det går att regissera och filma djur. Alltså den hunden är briljant. Ja, klart. Och jag tror det var 300 som porträtterade den hunden, men den huvudhunden där var väl hans sista roll, va? Han blev pensionär efteråt. Yes, det var ett bra avslut. Ska vi då bara avsluta den här podcasten med att ta upp tre saker som jag är lite arg på? Ja. Okay. Det första är lite personligt, men det blir också ett tips sen till de som lyssnar. Det var att vi har pratat innan om Cinemateket och hur jävla bra det är. Och jag trodde jag hade koll på Cinematekets program, för jag visste att det fanns några filmer jag ville se där. Casablanca bland annat visas här i Göteborg. Citizen Kane skulle visas. Lady in Shanghai som inte jag sett, Orson Welles film skulle visas och sådär. Och nu har jag kommit tillbaka till Göteborg. Jag har alltså varit trollat ett tag, men nu bor jag i Göteborg igen. Så nu ska jag ta mig an Cinemateket och ta chansen att se så mycket jag kan det. Och då ser jag att Citizen Kane redan har visats. Jag tycker det är så missar möjligt för mig att få se Citizen Kane på en 35mm kopia. Mm. Och det är inte värre än att jag missade Terminator 2 för typ två höstar sedan att den visades. Men det var jävligt synd att jag missade Citizen Kane. Och jag också, det är jag arg för. Men då kan jag också lägga in ett tips till alla som bor i Göteborg, Malmö och Stockholm, att bara gå på Cinemateket och ta chansen att se filmer som de ska ses och som de gjordes för att ses. Det är något jag borde, jag utnyttjar ju inte det, och det är helt idiotiskt i och med att jag sitter och tittar på gamla VHS-kassetter, de här gamla filmerna, men utnyttjar inte Cinemateket. Det är ju helt vansinnigt. Vet du vilken film jag kommer se på tisdag? Imorgon. Nej. Alltså Storstadshamn, din favoritregissör. Ja, det hade varit fan. Går den i Stockholm också då, eller hur? Det gör den nog, för att vi har ett annat datum då. Shit, måste jag kolla upp. Så jag menar det, och sen visar även liksom. Amerika av Eli Kazan. Då har de massa Elia Kazan överhuvudtaget? De har Orson Welles och Elia Kazan tema den här våren. Så att jag ska kolla upp det direkt. Gör det. Andra grejen är att Jag hatar digital bio. Och det börjar med att jag kommer från en stad som heter Trollhättan, och de är så stolta nu för sin moderna, moderna, nyrenoverade digitala bio. Det är inte film längre, nu är det digitalt. Och det har stöd för 3D, och det är så underbart, för att alla älskar verkligen 3D. Eller inte. Och nu har jag sett två filmer där. Det är Mission Impossible 4 och det är Safe House. Och båda har den här rena, kliniska, tråkiga looken. Och man bara är så inne i att jag ser en digital, livlös kopia här. Och, men jag var inte så jättearg för det, för jag skulle ändå komma till Göteborg. Så att, då tänkte jag, blev skit sippa det. Så gick jag och såg på pressvisningen av Morgan Call idag. Och så kände jag direkt i början, fan vad skarpa de här filmloggarna är. Och så insåg jag att nej, det är en digital kopia. Så jag får den här skarpa, äckliga undertexten. Och jag får, alltså... Det ser helt fult ut. Vissa bilder ser verkligen ut. Nu är den filmen också väldigt lågbudget filmad digitalt. Men det ser inte bra ut. Och alltså, objekt i bilden stråbar på ett sätt som jag inte uppfattar när jag ser den på film. Alltså det hackar fram. Och jag fick kolla bort några gånger. Jag är så glad här att jag är för teknisk obildad för att märka av sånt här. Det enda jag vet är att när jag i begynnelsen jobbade kort inom TV, så hade jag den vad som kändes som den sista betakameran, och man fick en sån härligt djup och dynamik som inte fanns och finns i all digital TV. Filmas ju digitalt nu, det är ingen som använder beta. Ja, men nu är inte jag heller expert på teknik, så jag vet inte varför till exempel det stråbar så mycket nu, om det är något problem de gjorde om det. Jag tror att i känslomässigt har det med det exemplet jag gav, och även till att även om folk köper sina flat screen TV-apparater, så märker jag att alla fortfarande klagar på att det saknar det här analoga djupet i TV-bilden. Ja, men det blir så exakt och platt och stelt och tydligt och skarpt. Och det är i alla fall den digitala bion som kommer in i Sverige och först tar sig in i alla små hålor där ingen går på bio för det är billigare. Och sen kommer att förstöra de stora städerna. Och jag är rädd för det, för jag vill inte gå på bio så här. Och jag får väl vänja mig. Men jag känner alltså ångest inför att fler och fler salonger byter ut helt digital teknik. Jag är rädd för det. Men det sista då är att... Och det är det här. Jag har en relation till New Line Cinema. Det är filmbolaget som i stort sett föddes med att de producerade en liten skräckfilm som heter Terror på Elm Street. Det var den första filmen de gjorde. Innan dess hade de distribuerat några filmer i USA, till exempel Evil Dead tror jag sådär. Men de gjorde Terror på Elm Street. Och till den här filmen så gjorde de en egen filmlogga, de som visades innan då. Och det var en enkel liten sak. Det bara blixtrade till New Line Cinema, den texten tror jag är svart på röd botten. Och den visades till första filmen Terror på Elm Street och andra. Till tredje tror jag de hade bytt till, jag tror nästan snarlikt den loggan de länge hade, som många känner kanske till, att det står New Line Cinema i vitt på svart botten, och så ser man en filmcell och så är det liksom blått ljus bakom. Yeah. Du vet vad jag menar. Yeah. Det använder exempel till med på Sagan om ringen och alla filmer gjort, Blade och vad de har gjort. Och New Line Cinema var ett underbart bolag ägda av en kille som heter Robert Shay. Sen så blev de liksom mer och mer innästlade med Warner Brothers och uppköpta av Warner Brothers. Och nu tror jag att New Line Cinema i stort sett inte finns kvar liksom. Och det du är irriterad på? På är att jag dels blev irriterad först var när Terror på Elm Street-filmen nu kom på Blu-ray. Så hade de plockat bort den där originalloggan, den röda med svart text, från del 1 och del 2 och ersatt den med den här svarta. Det tycker jag är helt fel, för att filmloggan hör liksom en del av filmen och är en del av den tiden filmen gjordes i. Sätta på sen dra på en modern istället och byta ut den gamla känns helt för mig helt förbjudet. Men det jag blev riktigt arg på var nu när jag hyrde, tror det var Horrible Bosses, så jag är nästan inte säker på det. En film som var olika mening. Vi behöver inte prata om filmen, men du tycker den är halvdan, jag tycker också den är halvdan. Jag tycker den är rätt usel. Okej, okay, jag tycker den är bättre än usel. Men och då kommer den nya loggan som för New Line Cinema som har kommit när de har blivit ett med Warner Brothers, alltså helt ägda av dem. Och det är att man får se Warner Brothers-loggan först. Sen så splittras den loggan i bitar. Tänk lite Transformers-aktigt. Flyger genom luften och bildar New Line Cinema-loggan. Mm. Och jag kan väl säga det du inte vet att jag ska säga. Men bara att det är så fruktansvärt fult. Och jag blev arg på det, att de inte kunde låta Nyland Cinema-logga ligga, att de inte kunde låta den loggan och vignetten ligga som en egen, utan att det var tvungen att vara en del av Warner Brothers grejen. Och jag lika ledsen som jag är för att den digitala bion kommer som en jävla virusepidemi, är jag för att vi kommer aldrig få se Nyland Cinema på samma sätt igen. Utan nu kommer det bara vara den här fula Warner Brothers logg grejen. Och om någon vill se hur det ser ut, så kan ni bara söka på YouTube. Men och jag gillar också sagt, jag gillar inte heller det här att de byter ut loggorna på gamla filmer. Men du kan inte bry dig lika mycket om det. Nej, men det är mer så här, alltså jag får nostalgi när jag ser gamla loggor, speciellt de som inte finns kvar, Orion, eller när man ser de ursprungliga som fanns när man var barn till Three Star eller Warner Brothers och så där. Men det har ju förändrats genomgående genom alla år, så att om vi säger då Orion, om du slår på Total Recall, för de står bakom den filmen till exempel, och vilket bolag nu som har köpt upp Orion, vet, och då berättar det är väl Sony, antar jag. Om det skulle komma en jävla Sony-logga istället för den Orion-loggan med de här stjärnorna, det var det som åker så runt, hade inte jag brytt mig, nej. Så hade du inte brytt dig? Jag bryr mig om filmaffischer som vi diskuterade i förra avsnittet, alltså så här, men nej, där hade jag inte brytt mig. Jag hade kanske inte ens tänkt på det. Okej, jag bryr mig, jag tycker det är en del av inledningen av filmen. Och sen så tycker jag bara sorgligt att Nyland Cinema lite har gått i graven och blivit så mergat med Warner Brothers. Och det finns säkert några som håller med dig, men jag tycker vi avslutar här faktiskt. Ja, om någon håller med mig, så skriv att ni håller med er på vår Facebook. Nu, ja, bekräfta det, för annars kommer jag säkert vara emot mig i framtiden att vi någonsin mig hamnar här igen. Ja, så bekräfta, okay, men, Emil, verkligen. Men då säger jag hejdå nu, för att det är sol här, så jag kommer ge mig ut och få lite värme. Ja, och nästa vecka snackar vi om Hugo, eller hur? Vi siktar in oss på Hugo. Vi siktar in oss på den. Så hejdå, Gustav. Tack så mycket.